Foto, sidorna 202-203. På Ramsundsberget i Södermanland kan man se scener ur den populära sagan om Sigurd Fafnesbane. Till vänster ser vi smedjan där Sigurd grillar drakens hjärta över öppen eld. När han bränner sig för han fingret till munnen och får drakblod i sig. Plötsligt kan han höra fåglarna i trädet tala till honom. De varnar hjälten för hans fosterfar Regin som snart får sitt huvud avhugget, vilket också framgår av ristningen.